ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشهاد. دی آیات کے اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پنصرت الہی بانی دا کافران بستاسو خلاف کئی خلیکن اللہ تعالیٰ بر سر امداد کئی اللہ تعالیٰ بم بچ کئی ہم پا دنیا کی ہم پا آخرت کی. ان لننصر رسلنا یقیناً منگا مدد کو خپل پیغمبران سرا والذین آمنوا او دا کسانو سرا چی ایمان راوړی پل حیات دنیا پا جند دنیا کی و یوم یقوم الاشهاد او پا کمرد بانی چی پیش بکللی شی الاشهاد گواهان با پیش کللی شی نو پا آغا ورد بانی با اللہ تعالی امداد کئی دا مومنان و مسلمانان سرا دا اشهاد نمرات سو کدی تفسیر جلالین نکری دی و هم الملائکتو یشهدون للرسول بالابلاغ ملائک د الله تعالی با گواہی وکي چې پیغمبرانو دا حق بیان کړو د الله تعالی دین بیان کړو او علی الکفار بالتکذیب او دا گواہی وکي ملائک چې الله تعالی دې کافرانو د الله تعالی دین نو منل بس دغه گواهان به پیش کړی چې قیامت پورز بن دغه سی اندامونه چې هغه شهادت کوي. سوره یاسین 15 پیتم نمبر آیات کې بیان شوی پیغمبران به چې هم گواہی کړي یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم پا غورت بانی پیدا بنور کی ظالمانو تا معذرتو هم بانی داغی و لهم اللعنتو او داغیر پارده لعنت و لهم سو ادار او داغیر پارده ناکارکون مراد درین سره مراد درین جهنم ده ظالمانو تا با آغا کم عذرون چی پیش کئی نو آغا پیدا با تا غنور کی. قرآن کریم که اللہ تلاوی ولو القا معذیر دیر عذرون او پیش کئی خو لیکن عذر بین قبلی او کل الله تعالی وی چې عذر بوتا دیو ته اجازه د عذر نشی کېدل ولا یؤذن لهم فیعتذرون. سوره مرسلات کې وراشی شپږ دیرشم نمبر آیت کې دیو ته اجازه نه ملاوي کې چې تاسو خپل باندې پیش کې عذر پیش کې. ولقد اتینا موسی الهدى واورثنا بنی اسرائیل الکتاب دا الله تعالی یو نوع نصرت بیانې الله تعالی چې د موسی علیه السلام سره امداد کړو الله تعالی ول کتاب ورکړم دلیل نقلی ولقد اتینا یقینا ورکړم موسی علی السلام تعالی هدا هدایت تفسیر جلالین لیکری دي الهدا نو مراد تیرې التورات والمعجزات مراد درینه تورات او معجزات تی مراد دي و اورسنا بنی اسرائیل الكتاب او پدې کړه مونږه په بنی اسرائیل کې ال کتاب کتاب د موسی علی السلام چا تورات اغه الله تعالی غي ته پدې کړه دا الله تعالی کتاب تورات دا په بنی اسرائیلو کې دا حکومت او دا نظام کتابو تر د انجیل پورې هدن هدایتو هدن مصدر په معنا د هادین سره دی هدایت کوونکی لاره ښودونکی و ذکر او نصیحت ولی اولی الالباب د خالصو عقلونو والو دپاره د الله تعالی کتاب چې دغه هدایت فاصبر ان وعد الله حق نو صبر کوه یقینا وعده د الله تعالی رښتونی ده د الله تعالی وعده کومه ده تفسیر جلالین لیکری دی نه بنصر اولیائه چې الله تعالی به خپل دوستانو سره امداد کوي واستغفر او بخنه غواړه لیدن به کار خپل ګناه لپاره د الله تعالی د پیغمبر ګناه نه دی د دیو جنام په سرین لیکری دی واستغفر لیدن به امتک او د خپل امت د ګناهونو لپاره ته بخشش غواړه یا دویم قولم په سرین داره واستغفر لیدن به کا د دې ته وی تعلیق یعنی بالپرز و تقدیر که گناه ده نصادر شوی نو ده الله تعالی نبیه بخنه غواره خود تاست مخی ما بار بار ویل استغفار چره ده مستلزیم نره گناه لره او ده الله تعالی پیغمبران چه اغا ده استغفار وی نو ده تعبودی وی یعنی ده ده غی عبادتی واستغفر لیدن بکا او بدی که اظهار ده بندگی ده یعنی ده الله تعالی بندگی که و سبح بحمد رب بکا او مخی تاست ما یو بلا خبرم کلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لیغان علی قلبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم به وکړ زما پر زلبانی ساړو بیراش او خپه شم پریشان شم نو بیا ز استغفار ویم الله تعالی رانه اغل ریک استغفار د ډیرو مرزونو علاج دی وسبح بحمد ربک او پاکی بیان او سره د ساين درف ستانه بل عشی ول ابکار سبایو به گای په هر وخت کی تیمرات دی یاد دو ټیمونه چری دا ډیر دی ته اهمیت تیمونه دی ان الذين يجادلون في ايات الله يقننا كسان چې جګړه کوي په آیاتونو د الله تعالی کې دا زجر الله تعالی ذکر کوي او سلورم ادب دی زجر الله تعالی ذکر کوي مجادلین ته او تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته او سلورم ادب کله چې مجادلین جګړه کوي او ستا خلاف کوي نو په دغه وخت کې ته تعوذ وای اعوذ بالله وای ان الذين يجادلون يقننا كسان جګړه کوي په آیات الله پا آیاتونو د الله تعالی کی بغیر سلطان بغیر د دلیل نه اتاهم چراغله دیتا یعنی دلیل سره نشته دلیل ته نه راغله او جګړه کی د الله تعالی په آیاتونو کی او یو جادلونه مجادله په د الله تعالی په آیاتونو کی سره دغه تفصیل مخکې بیان شو پاره کی شکوک شبهات تو عندنا کول پاره باندې چې دا شعر دی کہانت دی وغیرہ وغیرہ ان پی صدورهم نشتر دیو بسینو کی الا کبرن مگر لوی دا ما هم ببالغی ندی دیو رسیدون کی داغی ندی دیو رسیدون کی داغی پورا کول تا اللہ تعالی وی چی انهم الا ان فی صدورهم الا کبرن دا کبرن نو مراد تیری حسد دیو بغض تی مراد دی دا دیو پر سنو کی دا دی حق برسر دیر دیت لوی بغض دی ما هم ببالغی ندی رسیدون کی داغی پورا کول تا اللہ تعالی وی داغنش پورا کول داغی دا تکبر چیرے د تکبر تقاضا د مقتضا سره هغه دار چې حق ختم شي الله تعالی د دې پسونو کې دا کوم خبره ده چې حق ختم شي دا حق پرسته دا ختم شي الله تعالی دغه مقصد نشي پوره کېدل پس تعوذ بالله نو پناه غواړم په الله تعالی سره د داسې وخت کې کله چې جدال کوي او کافران خلق به دینه خلق هغه د حق د ختمولو سوچ او فکر کوي نو دا عید حق له غوسه ورشي نو کله چیرته غوسه درشین پس تعوذ بالله دا الله تعالی باندې پنایو غواړه انه هو سمیع دا الله تعالی اوري ویناګانو دره البصیر لذن کرے افعال الله لا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون په دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په انکار د باس بدل موت باندې لکه څنګه چې دا خلق د الله تعالی توحید نه انکار کوي نو دغه چې دا خلق د قیامت نه انکار کوي نو تاسو د اسمانونو د زمکی را پیدایش نه خو زیات ګران نه ای الله تعالی زمکی او اسمانونه پیدا کړی دي نو دغه سی الله تعالی تاسو دوباره پیدا کولې شي ل خلق السماوات خامخا پیدایش د اسمانونو ول ارض د زمکی اکبر او غړی دی اتلوی دی من خلق الناس را پیدایش د خلقونه ولیکن اکثر الناس لیکن زیات د خلقونه لا يعلمون نفویږي و ما یستوی الاعمى والبصير موسی الله تعالی کرکه مثال د موحد مثال د پشان د کیدل دن کړي او د دا غبیدین مثال پشان دلانده بانی ده و ما یستویل اعما او نره برابر اغا کافر چه اغا پشان دلون بانی ده والبصیر و لیدون که اغا موحد پشان دلیدون که ده والذین آمنوا کسان چه ایمان را ورلی و عمل صالحاتی عملون اکرد نیک و للمسیو او ناغ گنانگار یو انسان بد عمل ده او بل چه نیک عمل ده یو موحد ده او بل کافر ده الله تعالی دا برابر ندی خدا د چا په دین کې نه دی برابر دا د الله تعالی په قانون او د الله تعالی په نظام کې نه دی برابر او په جمهوریت کې دا بالکل برابر دی قلیل اما تذکرون ډیر لک تاسو نصیحت اخلي ډیر لک خلک کې نصیحت اخلي ان ساعت لاتیه وسدانه تجره د مخ کې دلایل هر کله چې الله تعالی زمکه او اسمانونه پیدا کولای شي نو قیامت هم الله تعالی راوستل شي قیامت برازي ان ساعت یقینا قیامت لا آیت خامخارتن کے لارے وپی ہے نشتر شک بغی کی ولیکن اکثر الناس لیکن جد دخل کن لا یؤمنون ایمان نراوڑی وقال ربکم ادعونی استجب لکم پدی آیت کی توحید پی دعا بیانی گی دعا گانی چی غواڑی نو صرف دا اللہ تعالی نغواڑی او دا بل چانا دعا گانی مغواڑی وقال ربکم ادعونی او ویلی دا رب ساسو ادعونی حاجتون غواړی زمانه دعاګان غواړی زمانه استجب لكم قبلو مې زستا سره پاره الله تعالی دعاګان قبلی وقال ربكم ادعوني استجب لكم خلیکین د دعا د قبلې زور پاره شرطونه دي هغه شرطونه چې مخ کې بار بار ویل شوی دي خوراک به د حلال وي لباس به د حرام وي استعجال به پکې نه کوي او دغه سی کړه الله تعالی خوښ شین الله تعالی قبلی ان الذين يستكبرون عن عبادتي يقينا ناقصان چی لیکي عن عبادتي زمار دعانا زما د عبادتنا سيدخلون جهنم داخرين زر دي داخل بشي جهنم ته داخرين ذليلا سوچ چی الله تعالی نه حاجتونه نغواړي بلکې د غیر الله نه حاجتونه غواړي نو جهنم ته ولاړ شي او ذليله وي